lytter til Kulturlys på Radio Aalborg. Så er vi tilbage igen, Alex. Ja. Velkommen til Kulturlys på Radio Aalborg, som vi lige blev præsenteret med Emma og Alexander. Vi har et, som altid, brandvarmt program. Brandvarmt program til jer ude i efterårskulden, eller hvor I end skulle befinde jer. Vi har det litterære hjørne. Top 5 artikler og en god. Hvor godt har du fået med i quizzen, har jeg forberedt til Emma. Så er der en hey for resten. Og det tilbagevendende sportsfigur under lup. Så har vi et nyt indslag med. Emma Gadeoplæsning, som du står for. Det har vi jo reklameret for et par gange efterhånden. Og nu kommer den. Nu tror vi, der er tid. Vi er simpelthen på højdepunktet, hvorfra at indslaget kommer. Så det er perfekt. Og så har vi til sidst aktualiteter i forhold til, hvad der sker i Nordkraft i løbet af ugen og i starten af næste uge. Ja. Og så skal vi måske lige hurtigt sige, hvorfor skulptur og kultur ikke er at finde på dagens program. Vi snakker om det tidligere. Det er ved at blive koldt. Noget folk selvfølgelig vil spørge og spørge om igen og igen. Spørge sig selv. Vi har simpelthen fået en fyldt indbakke efterhånden i flere forstand. Hvorfor er skulptur og kultur ikke med i dette program? Og nogen vil gisne. Er det vinterhi? Hvad er det, der gør? Og vi vil svare ja. Vi er simpelthen Emma er gået på juleafslut. Tidlig juleferie. Nej, jeg er stadigvæk. Skulpturkultur er gået på juleferie. Din reportage er gået på juleferie. Ja, det er simpelthen blevet for koldt. Nu skal vi have et nyt element med i stedet for. Og så skulle skulpturkultur gerne vende stærkt tilbage til foråret. Er vi nået til denne uges udgave af Det Litterære Hjørne. Og i dag, der er det måske lidt følsomt, det kan nogen sige. Noget, jeg skrev tilbage i tiden til min daværende og nuværende kæreste. Men I kan også bruge det i generel sammenhæng. Så værsgo. Dengang jeg lavede digtet for omkring 2 år siden, der skrev jeg nogle forfatterbemærkninger, som jeg studsede lidt over. Hvor jeg skrev, at det var mit første rim, slags digt nogensinde. Emnerne kan virke lidt klichéagtige, men der er høj grad af troværdighed og hjertelagt i det. Er det en anmeldelse, du selv har lavet af dit eget digt, da du skrev det? Det var for at fortælle folk, at hvis det er, de gerne vil, det var under pseudonym, jeg skrev det, men hvis de gerne vil fortælle mig, at det ikke var rigtig særlig godt, så vil jeg da i hvert fald lige sige, at det var det første. Det vil jeg da gerne lige pointere. Okay. Men det kommer her, og det hedder Klichéernes Odyssé. Kærligheden. Der var dobbelt op på hjertebanken. Kærligheden føltes eksorbitant bare ved tanken. Nu var det efterhånden gået mange år sammen, hvor de implicite kærlighedstegn dannede rammen. Kærligheden kan på mange måder gøre dig blind, dog er det ofte med til at aktivere det positive sind. Udvises der empati, lidenskab og fleksibilitet, vil et langt og lykkeligt forhold blive en realitet. Flammen vil for altid være intakt og stabil, så længe man som menneske ej vil virke imbecil. Der lærte jeg lige et nyt ord, dengang kan jeg se. Tavshedens sande ansigt kan ramme hårdt. Derfor er det essentielt, at man ikke kommer til kort. For kærligheden er det ypperste mellem mennesker. Også selvom man er født som svensker. Essensen af det hele er indiskutabel. Kærligheden gør både godt og ondt. Det er ej heller en fabel. Klichéen om livet. Nogle mennesker ser bort fra den gave, de har fået. Når man hver dag kan se tilbage på dagen, som er gået. Noget man nu også er det, man gerne vil nå, nu hvor dagene kan føles så korte og få. Grib nu bare dagen og lev i øjeblikket, ellers ender det med, at du selv vil trække stikket. Ikke nødvendigvis det stik, der giver dig livet, men mere ideen om, at man ikke skal tage tingene for givet. Hvis kærligheden og livsglæden ikke består, så er der mange ting her i livet, man ikke formår. For når man negligerer og kigger væk fra de elementære ting, vil glæden ved livet gradvist svinder ind. Lev dit liv med den positive bagtanke i behold, og lad ikke andre idioter forhindre dig i at være i kontrol. Det tror jeg var lige, hvad vi trængte til. Det var det. Lækkert digt, Alex. Og det var dit første digt? Det var mit første digt. Jeg bliver altid lidt bedre humør, når vi har det litterære hjørne. Nu tror jeg, vi skal høre et stykke musik, og det er en, altså helt apropos, en af de største kærlighedssange nogensinde. Jeg love song med The Cure. Det var som sagt The Cure med Love Song. Og et rigtig godt nummer. Ja, altså et nummer, som jeg i hvert fald har tænkt mange dybe tanker i en meget ung alder til. Okay. mange kærlighedssorger er blevet bearbejdet gennem denne sang. Det er god dyb musik. Ja, vi spiller jo kun The Cure i dag. Vi har simpelthen valgt at have et lille fokus her på Kulturløs for første gang i historien. Ja, vi spiller i hvert fald kun The Cure i dag. Så fokus bliver det. Hvad, The Cure, er det noget, du sætter pris på, eller har sat pris på? Jeg vil sige, jeg tror næsten, jeg har lyttet lidt for lidt til deres musik. Jamen, det kan du så få lov til i dag. Men jeg er glad for den genre, så ja. At sige. Så ja. Kender måske nogle enkelte numre, noget vi skal høre senere. Ja, vi skal. Eller bare et enkelt nummer egentlig. Men det skal vi jo også høre i dag, det enkelte nummer, det du kender, ikke? Det får vi lov til. Det slutter vi af med. Jeg har, altså, det er helt klart det, der er min yndlingsband, vil jeg sige. Specielt 6. og 7. klasse. Er det noget, vi skal komme nærmere ind på? Jeg tror ikke, vi behøves. Okay. Men jeg så dem faktisk også på Roskilde engang. Cool. Hvornår var det? Han er ved at blive gammel. Det er måske, kan det være det, der hedder 2011? Ja, måske. Ja, du ved det bedst. Det kan jeg faktisk ikke huske. Det var måske omkring 2011. Jeg er ikke helt sikker. Nej. Nå, nok om det. Vi skal tale om nogle overskrifter, som vi ikke skal tale om. Det var en god formulering, ikke? Jo, men altså, jeg tror folk forstår det. Er I med derude? Vi er med. Jeg starter fra en ende af. Den her kommer fra ekstrablad.dk. Den hedder Luksusfælden. 60.000 kroner klattet væk. Jeg har faktisk ikke noget til overs for dem, der er med i Luksusfælden. Det er meget, meget synd for dem, der er med i Luksusfælden. Ej, det er faktisk synd for dem, der er med i Luksusfælden, vil jeg sige. Det er rigtig synd. Men jeg tænker bare, de få gange, jeg har set det, og de typer, der er med, der skal skubbes rigtig meget til deres trækvogn. Altså, man kan sige, og for dem, der ikke ved, hvad Luksusfælden er, skal vi måske lige sige, at det er et program, der kører på TV3. Som, det er faktisk et program, på altså Viasat har, som ikke er reality, altså som sådan. Måske er det lidt mere. Men det er jo reality-program faktisk et eller andet ja, sted. Ja, det har arter, men det er jo ikke det klassiske. Plottet er, at der kommer nogle eksperter hjem til en familie, som har nogle økonomiske problemer, som ikke er i stand til at administrere deres økonomi selv. Og så kommer de så og lægger et budget og giver nogle gode råd til, hvordan de skal få styr på deres økonomi. Det, jeg så synes måske med den her artikel, som skriver, at der er nogle mennesker i luksusfælden, der har brugt deres penge forkert, er måske, at det er lidt at sige det åbenlyse. Mm-hmm. Hvad er der i den artikel? Ja, det... Ja. Okay. Den er lidt låst. Ja. 2. Se billederne. Helena poserer i sit danske sommerhus. Hvem? Også ekstrabladet.dk. Helena? Du ved da godt, hvem Helena. Den kender jeg ikke. Helena Christensen. Er det en, gammel model. Er det en, jeg burde kende? Nå, hende med minkpelsen. Ja. Ja. Det er klart. Copenhagen Fur billedet der. Ja, jeg kan godt huske ja. Det. Og der kan man så klikke ind åbenbart og se nogle billeder af hende i sit sommerhus. Ja, og du... Ja, vi har selvfølgelig ikke læst det, men er det til salg? Ja, det ved jeg faktisk. Eller har hun par? Er hun til salg? Jeg ved det ikke. Hvem ved det? Jeg ved det. Jeg tænker nogle og gange på... Og det er heller ikke noget, vi finder ud af ved at trykke ind på artiklen, vel? Nej, jeg ved det simpelthen ikke. Jeg tror ikke. Jeg tænker bare... Nej, for altså... Jeg tænker bare, tænk at have så meget tid, at du har tid til at se på et andet menneske i sit sommerhus. Ja, jamen det er jo næsten smukt. Nummer 3. Risiko for styrt. Så farligt er det, når fugle rammer fly. Det er også ekstrabladet.dk, der lige skal skabe lidt panik blandt folk, der skal ud og flyve her. Var det her. På forsiden? Det er på ekstrabladet.dk. Det stod øverst, og så under stod der noget med 2025. Eller 2025 var gået ja, vasken. Ja, det, sådan ja cirka, præcis. Sådan, det er sådan, de prioriterer deres nyheder. Har man brug for at blive endnu mere bange for at flyve i dag? Nej. Nej. Der er vist rigeligt, man kan tænke på. Eller lade være med at tænke på, måske. 4. Her spiser hun suppen, der er så klam, at hunden nægter at spise den. Det er tv2.dk. Som vi igen siger, der plejer vi lige at arrangere TV2 lidt højere, men jeg må da godt nok lige love for, at der ikke er noget substans. Er det der vores underholdning, det ligger? At nogen spiser en klam suppe? Er det... For nogen er det måske et parameter, man måler på, men jeg tænker, det er en begrænset folkemængde. Og så er der en 5'er. Tina Lund dropper dildoshow. Og så har vi vist læst artikler nok. Så siger vi rigtig pænt tak for i dag. Og så noget, jeg godt lige vil anbefale. Ja. Undskyld. Kom med det. At man kan vælge at læse. Det er på information.dk, er der en artikel, der hedder Neoliberalismen producerer ensomhed. Og den er, altså, det er en oversat artikel fra The Guardian af en, der hedder... Jeg vælger at læse hans navn som George Monbiot, måske. Og den læses på informations hjemmeside fra 1. november. Den handler om, at antallet af psykiske lidelser er stigende. Og det er der jo selvfølgelig mange årsager til. Men en af årsagerne, der bliver fremhævet i den her artikel, er, at mennesker, som er jo meget socialt væsen, i dag lever i et samfund, som hvor individualismen den bliver dyrket i højere og højere grad. Blandt andet på uddannelsessystemet og arbejdsmarkedet er der større og større, bliver mere og mere konkurrencepræget, og derfor så tænker folk rigtig meget på sig selv. Og vi isolerer altså os mere og mere, og ensomhed, det er altså ikke bare noget, der er farligt for hovedet, det er farligt for helbredet også. Ensomhed og isolation, det kan forværre ting som demens hos folk, højt blodtryk, hjerteproblemer, og man får en ringere modstandsdygtighed over for eksempel en virus. Og der sker også flere uheld for folk, som er ensomme faktisk. Og det her, den her artikel, den er ikke en opfordring til et politisk initiativ. Den er mere en opfordring til alle mennesker, om at vi skal acceptere, at vi har brug for hinanden, og vi skal passe på hinanden. Blissfully dead. Looking. Her fik du dagens band med Lullaby. Vi er nået til, hvor godt har du fundet quizzen? Jeg er så klar. Og der er vel ikke så meget grund til at ridse op i, hvad den går ud på. Men den samler op på dette og sidste uges hændelser. Både lokalt. Jeg har altså lidt problemer med det her headset. Det sidder oven på min ørering. Ja, det er lidt et problem. Ja. Nu har han da fået det gode headset i dag. Ja, det kan man sige. Alexander, han styrtede ind for at tage det gode headset, så turmulede jeg så meget, at han gav mig det tilbage igen. Ja, du får også et kram af mig bag. Ja. Så alt er godt. Men quizzen samler altså op på både lokale, såvel som nationale nyheder. Jeg er så klar. Du er født klar. Og i dag kører vi altså uden præmie. Jeg tænker, vi har valgt noget godt musik, så ingen grund til at lave et race der. Nej, jeg har brug for bare at høre det køre i dag. Spørgsmål nummer 1. Og det er et meget langt spørgsmål. Og det er det faktisk ikke. Hvad omhandlede det populære filmklip på det sociale medie Facebook, som Aalborg Kommune offentliggjorde i sidste uge? Du får 3 svarmuligheder. Omhandlede det de mange frivillige hænder, vi har her i Aalborg Kommune? Var det en PR-video / portræt af Aalborg? Eller var det en video om en ny skraldespand, der skal kunne foretage en mere korrekt affaldssortering i samme moment, som den samler skraldet op? Ja. Jeg håber ikke, det er den sidste. Jeg håber, at det er nummer 1. Frivillige hænder. Jeg siger ikke, det er skraldespanden, vel? Det er det ikke. Men et godt gæt ellers med de frivillige hænder, for dem er der nemlig også rigtig mange af. Ja. Men det var... Inklusive os selv. det kan man sige. Hooray. Det var altså den her portrætvideo af Aalborg, hvor man kan sige... Jeg så den lige i det samme, jeg følger dem på Facebook, og så dem blive smidt op og tænkte, det var faktisk en rigtig god video. Og det var noget, der kunne nå ud til rigtig mange, og primært de unge mennesker. Okay. Og så jeg så senere her, en lille uges tid efter, at Nordjysk havde ind og skrive lidt om den i forhold til, jamen det var næsten, okay, den er ikke gået viralt, men den havde potentiale til det. Altså, der var næsten 500.000 visninger, som er relativt mange for en video for Aalborg af. Ja. Så kan man sige, 4.000 delinger, det er også pænt. Ja. Formentlig Aalborgenserne imellem. 3.000 synes godt om, og så en masse gode og positive kommentarer dertil. Fedt, og det må jeg da lige ind og det tjekke synes jeg ud. Også, som er inde på, altså, jeg tror, det er en rigtig god måde at nå ud til de unge på. Ja, helt klart. For at fortælle som studieby, vi ved også, hvad der sker rigtig meget, og de bygger i øst og i vest, i bogstaveligste forstand. Skal man fortælle de unge noget, så lave en video om det? Præcis, og det må være bagtanken her, ikke? Altså, hvad adskiller egentlig Aalborg fra andre store byer? Ja. Ja. Spørgsmål 2. Nu kommer det lange spørgsmål. Okay, jeg er klar. Helt klar? Det kan jeg se. Det var et fredagsskab. Jeg beklager så forfærdeligt meget. Hvor stort et beløb har investor Eigil B. Christensen smidt i projektet ved Budolfi Plads, som for nylig blev offentliggjort på et pressemøde, efter at borgmester Thomas Kastrup Larsen og repræsentanter for konsortiet underskrev den betingede købs- og entrepriseaftale, var det et 1, 2 eller 3-cifret millionbeløb? Altså får man ikke engang at høre, hvad det var for et projekt? Men projektet er jo ikke som sådan klart. Det er mere firmaet, der får lov. Altså det er en investor til det firma, der har vundet prisen. All right. For valgmuligheder, skal jeg bare skyde? Jeg har givet dig valgmuligheder. Var det et 1, 2 eller 3-cifret millionbeløb? Lad os sige, at de har flottet sig og givet 3. 3-cifret. Stærkt. Ja, altså, det fremgik nemlig en pressemeddelelse fra begivenheden, at den kendte erhvervsmand, Eigil her, fandt det ud af, han var. Som vi jo alle sammen kender. Det gør vi. Måske ude i fremtiden. Han har doneret det her beløb, og man kan sige, det er spændende at se, hvad det skal blive til. Nu er køb, så entrepriseaftalen vedrørende salget er på Budolfi Plads i hvert fald. Nogenlunde på plads, den er dog stadigvæk betinget af, at byrådet de godkender aftalen på det næstkommende byrådsmøde, samt at lokalplanen også kommer helt på plads. Og nu bor jeg i Sankt Mads Gade, så jeg fik faktisk på et tidspunkt var det en mail i min... Nej, jeg fik et fysisk brev om, at der var kommet ændringer. Nå. Jeg tænkte, var det noget, jeg skulle tage stilling til? Nej, det ikke rigtigt. Det var sådan. Okay, vi bygger her for 300 millioner. Fedt. Godt to know. Det bliver spændende at se, hvad det ender med. Ja, for så. Og som jeg vil sige, altså selve arbejdet med omdannelsen, det forventes at gå i gang umiddelbart efter den her godkendelse af lokalplanen finder sted. Okay, men jeg glæder mig til at høre lidt mere om det, fordi jeg er ikke helt med. Nej. Og ja, lad os se på det. Spørgsmål 3, den hedder 1-1. Hvad hedder den tidligere morgenradio-duo for Radio Nordjyske, der nu er vendt tilbage med en nyt show hver fredag? Lille indskydelse. Det er jo en lille konkurrent, men det er fra, jeg mener, det var fra 9 til 12. Så det er inden, vi går på. Ja. Så bare roligt. Det kan være supplement. Og der var ingen valgmål. Jeg synes faktisk, du skulle have 3 svar. Okay. Ellers er det jo lidt for svært. Ja. Er det Skovmand og Bue, Larsen og Larsen, eller Susie og Leo? Altså, jeg har jo været fraværende fra Nordjylland en del år, for nu at vende tilbage igen. Jeg har hørt noget om de der Skovmand og Bue. Tror ikke, det er Susie og Leo. Jeg siger Skovmand og Bue. Stærkt. Ja, jeg har hørt dem nævnt. Det er sjovt, for jeg har faktisk ikke rigtig hørt om dem før. Nej. Men det virker egentlig til, at det måske ikke er helt dumt, det de har gang i. De var i hvert fald populære dengang, ja. De tidligere sendte. Men nu de vil altså fremover sende 9-12 hver fredag på Radio Nordjyske. Det er ikke en specielt god sendetid. I forhold til, hvis det har været så populært, så give dem fredag formiddag. Ja, jeg tror måske, det kan være, at de får lov til at starte det lave, og så må de bygge op. Om ikke andet, så har de selv været ude og snakke lidt om, at det her program, det er inspireret af The Muppet Show, de to ældre herrer, der sidder ude på balkongen. Det er sådan lidt deres segment, eller hvad man kan sige. Og Bue siger, at de vil have en masse interessante personer med, og fortsætter med at sige, jamen der kommer lidt mere kød på. Så det lyder lidt til, at det er et projekt, det bliver stille og roligt op. Altså, de har jo ligesom ideen med det. Der skal ske noget nyt. Ja, det lyder også lidt satirisk, men stadigvæk noget, hvor man kan snakke lidt om hvad der sker i det internationale. Ligesom vores. Ja, jeg tror faktisk, at de har hørt kulturen. Og lige afslutningsvis, jeg citerer her. Og vi forsøger at holde dem på sporet af dels lette emner fra Godmorgen Danmark og den slags, men det ender nok i politik og samfundskritiske emner, mens vi forsøger at trække vores gæster solidt ned i niveau, fortsætter på uge. Så igen... Ja. Satiris. Sjov med sjov på. Sjov med sjov på. Den hedder 2-1, og vi er kommet til spørgsmål 4. Vi skal til udlandet, Emma. Er du klar? Jeg er så klar til at tage til udlandet. Jordskælvene i Italien var de kraftigste i landet i... 20, 40 eller 60 år? 40. Er du sikker? Ja. Det går godt i dag. Det går rigtig godt. Jeg er skarp. Skal vi bare droppe den sidste så, nu hvor du alligevel har været? Nej, jeg vil rigtig gerne have den sidste med. For... Det forstår jeg godt. Det er også, jeg vil sige, vi stiger i niveau. Okay, ja. Eller sværhedsgrad, vel nærmere. Statsminister Lars Løkke Rasmussen stopper 2025 forhandlingerne. Og opgiver en stor samlet aftale. Sandt eller falsk? Sandt. Er både og, fordi de opgiver jo ikke, de har udskudt. Ja, men jeg har taget ordene for gode varer her fra artiklen. De kalder det, at de opgiver. Okay, jamen, lad os sige, det er rigtigt. Du var fuldstændig ret. Ja, det er rigtigt, det er udskudt. Men man kan sige, som planer ser ud nu, så er de jo annulleret i kraft af, at det er en samlet pakke. Et eller andet sted, ikke? Ja. Så det er udskudt på ubestemt tid, og de vil først blive genoptaget, når der kommer en ny finanslov på plads i 2017. Og den er finanslov om 2017, og den skal jo snart på plads, så der er jo en fast dato i grundloven, der siger, hvornår den skal være klar. Og jeg tænker også, at Claus Hjort Frederiksen, eller Waiterman, der... Det er spændende at se, hvad der sker der. Der kommer nok en ny sag inden, og så udskyder vi en lidt mere. Ja, de har problemer nok. Statsministeren udtaler selv, at, og jeg citerer, det er jo ingen hemmelighed, at dansk politik har været frosset ned i en periode. Vi fremlagde en meget ambitiøs plan, både en finanslov og også en 2025-plan, der med et greb skulle løse en række problemer, og fortsætter. Vi satte rigtig meget op på bordet, kan man sige, og der var rigtig meget. Der var noget for enhver smag. Det har der også været, men folk har haft mere travlt med at stirre sig blinde på det. eller stirrede sig blind på det, man ikke kunne lide. Citat slut. Jeg har lige nogle tilføjelser. Så jeg tænker sådan, at man kommer ikke udenom Anders Samuelsen og Liberale Alliance og det fantastiske topskat-snak, og have deres evige snak omkring, at de skal komme ned, for det der er tre, de har kravlet op i. Også Simon Emil Amnesbøl, at de skulle give afkald på deres, det lette sig. Ikke? Ja. Ja, du sidder og kigger noget, som jeg tæller falsk. Ja, jeg tror, det var et spørgsmål. Nej, det var det. På ingen måde, du har vundet quizzen. Og som man kan sige, det har været en af knudepunkterne, ikke? Ja. Og så selvfølgelig Dansk Folkeparti giver sig selv, når de ikke vil være i regeringen. Ja. Der er ikke så meget mere at sige til det, men så tænker jeg lidt, det går også hurtigt over nogle andre sager. Der har været en lille derote, kan man sige, med nogle EU-penge. Ja, der... Det gik også videre til Konservative og Liberale Alliance, men skal vi ikke her på Kulturløs konkludere, at det var Dansk Folkeparti, der i hvert fald havde østlet mest med EU-pengene? Jo. Jeg vil sige, skylden i det her, den tror jeg, den... Og der skal vi længere ud. Ja. Men jeg tænker, i forhold til de her forsvundne, eller skal vi kalde dem forkert bogførte penge, de er gået til lidt for meget sovs. Og et lækkert julealbum har jeg også hørt, at det er sponsoreret Morten Messerschmidt. Jeg skulle lidt for meget Candice, men okay, vi tager julealbumet med. Ja, Dot og Mortens julealbum blev vist også sponsoreret af de penge. Så men det kan vi jo altid takke EU for. Det har vi jo fået mange glæde af. Det kan være, at vi skal spille et nummer af Morten Messerschmidt og Dots julealbum, når vi nærmer os. Ja, det tager vi med næste gang. Jeg har en quiz, hvor du så taber, hvis det kan hende. Det tænker jeg, det er næsten værende, Sharon. Jeg vil næsten gerne høre. Jeg vil faktisk hellere høre Dot og Morten Messerschmidts julenummer end et Sharon. Du er ude af en tangent, vi ikke kan styre her. Afslutningsvis, altså mindretalsregeringen, det er problemet. Lad os komme videre herfra og høre noget musik. Lad os høre noget ordentlig musik. Vi skal stadigvæk høre The Cure. Denne gang er det med nummeret Catch. Try to catch her, but never even call her name. Hey, forresten, Alexander. Der kommer et nyt H.C. Andersen hus i Odense. Gør det? Ej, hvor spændende, hva'? Ja, det lyder meget spændende. I det, der hedder Lotzes Have i Odense, hvor der i forvejen er noget H.C. Andersen tema. Det er forholdsvis dyrt projekt. A.P. Møller og hustru, Christine McKinney Møllers fond til almene formål, har doneret 225 millioner. Og derudover så har Augustinusfonden doneret 20 millioner, og så har Odense Kommune doneret 60 millioner. Så det er altså ikke en helt billig omgang, det her. Vi er næsten oppe på over en halv milliard. En milliard million kroner. Ja, hold da op. Og jeg har ikke lige regnet sammen. Og det er ikke nogen lokalt kendt erhvervsmand, der har doneret dem her. Det er nogen, vi kender. Ja, det er nogle af de gode gamle. Det er blevet tegnet af en japansk arkitekt, Kengo Kuma, som vi jo alle sammen kender. Eksotisk. Hvis man er lidt inden for arkitektur, så er han bare en stor kanon. Han er også i gang med at tegne... Og ikke et brand. Det er en arkitekt. Okay. Han er også i gang med at tegne det olympiske stadion i Tokyo. Mm-hmm. Mm-hmm. Ja, og det skal altså være 5.600 kvadratmeter stort, det her eventyrhus. Og størstedelen af det bliver bygget under jorden. Okay. Ja. Sætter noget om adressen? Ved man, hvor det skal? Ja, Lotzes Have i Odense. Det er jo så jamen, altså sådan, hvor det befinder sig. Nu er jeg jo ikke fra Odense. Nej, men jeg har jo boet der lidt. Det ligger forholdsvis centralt. Ja, jeg ved ikke, jeg tænker. Hvis du går ind i gågaden, så vil det tage dig 3 minutter at gå derover. Okay. Ja. Men jeg tænker på det, der er nu med H.C. Andersen. Ja, der er noget, der hedder Fyrtøjet nu. Ja. Jeg ved egentlig ikke rigtigt, om det bliver revet ned. Det kan jeg næsten ikke forestille mig. Men hvis det bevarer det, er det jo meget fedt, at det også er samlet, kan man sige. Ja, hvis man gerne vil have den helt store H.C. Andersen-tur. Men det er sådan H.C. Andersen-område. Det er også der, hvor hans... jeg ved ikke, om det var hans barndomshjem, eller der, hvor han voksede op. Eller... Men ja, i hvert fald, der er en masse H.C. Andersen der i nærheden. Mm-hmm. Spændende. Jeg var lige inde på Fyns Stiftstidendes hjemmeside, og der var der lige to billeder af tegningerne, man lige kunne kigge på. Det så sindssygt flot ud. Ja, er det noget kulturlys skal frekventere? Spændende. Det kunne det godt være på et tidspunkt, vi skulle tage en ekskursionstur til Odense. Ja. Vi kunne besøge min kære mor. Ja, lad os da overveje det. Jeg kunne egentlig godt tænke mig at så besøge H.C. Andersen Museet også. Lad os sige, at det er det første prioritet. Man kan faktisk i Odense gå i på H.C. Andersens fodspor. Der er placeret fodspor rundt omkring, som man kan følge og så se. Ja, jeg ved, så ser man så forskellige H.C. Andersen elementer i Odenses byliv. Nu skal vi have musik. Det er Just Like Heaven med The Cure. Velkommen til tredje udgave af Sportsfigur under lup. I dag skal det handle om Rasmus Würtz, og i den forbindelse har jeg allieret mig med to gæve nordjyder, to kammerater, som er født og opvokset heroppe i Nordjylland, Aalborg rettere sagt, og jeg har mødt dem til en lille snak omkring Rasmus Würtz, hans rolle som anfører i AaB, og lidt om hans historik. Altså, han har tidligere spillet i FC København, og det har for vane ikke altid været det smarteste, når aalborgensere drager til det københavnske. Eksempelvis Kasper Kusk, som er en rigtig, som jeg forstår det, aalborg-dreng, som forlod Aalborg for at drage til Holland, hvorefter han endte i København, en klub, som han ellers havde udtalt, han aldrig nogensinde ville spille for. Så som sagt, jeg har mødt Rasmus og Jeppe til et lille interview. Det lyder som følger. Rasmus Würtz, han er et forbillede for ikke kun de unge spillere i klubben, men også de gamle. Han er en leder, og det er også derfor, han er anføreren. Så synes jeg også, at han på banen er klart en af de bedste. Bedst boldkontrol, lidt tæt, risikoer tæt på, men det er ham, der har den bedste boldkontrol, og det er ham, der er den der dybdelæggende playmaker, og det er han skide god til. Så der er stadigvæk fremtid i ham, altså, til kraft, at han er ved at være lidt op i årene. Han har tre gode år tilbage. Tre gode år. Ja, to eller tre år tilbage, det tror jeg også. Hvad med hans tid i FCK? Nu var jeg lidt inde på det tidligere, men sådan i forhold til Kasper Kusk eksempelvis. Ja. En Aalborg-dreng, der vender tilbage, og en Aalborg-dreng, der bliver væk. Ja, altså... For mig der handler det måske lidt om at det gik så godt i FCK, og så det fryder man sig måske lidt over, og når han så kommer tilbage, så tager det lidt ekstra tid for at vinde tilliden tilbage, og han skal virkelig bevise sig selv, men det må man så i sandhed også sige, at han har gjort. Generelt er nordjyder en flok sure mennesker, der hvis Kasper Kusk kommer tilbage engang, så er der også nogle fans, der vil være glade for ham igen. Så... På grund af kvaliteterne. Altså, de ser over alt det andet. Så længe han spiller på det forkerte hold, så må man godt have ham. Vi er en flok hyggelere heroppe i Nordjylland. Fuldstændig. Ja, og efter de her spørgsmål, der spurgte jeg så drengene lidt omkring, om det havde nogle gode historier med OB og spillerne deriblandt. Og det kommer her. Og Jeppe, du har en god historie på Kasper Risgaard. Ja. Eller med. Kasper med Kasper Risgaard. Han var nemlig en stor del af den. OB de vinder guld i 2014, og holder en stor guldfest inde på Heidi Spirbar i Aalborg. Og vi er vores fanfraktion, OB Support Hasri, samlet i en kæmpe guld brændert. Og jeg står og danser på livet løs, gulddans op på bordene, og får lige pludselig selskab af blandt andet Kasper Risgaard. Og vi danser i, det føles som flere timer, det var nok kun et par minutter. Men det ender med, at han stikker af med mit halsterklæde, som jeg ikke får set igen. Har forgæves forsøgt at kontakte blandt andet den arkitekt, der har bygget hans hus, fordi det er en af vores kammeraters stedfar. Det er så dybt. Det er så dybt, og han mindes ikke, at han har taget det halsterklæde, så jeg har aldrig fået det set igen, og jeg var faktisk rigtig glad for det, at det havde været med på mange udebaneture, så jeg har det lidt ambivalent med Kasper Isgaard, men jeg er mest glad for ham selvfølgelig. Fantastisk, og Hjalte, du har også en lille historie. Ja, jeg vil bare fortælle om en tidligere spiller, Kenneth Emil Petersen. KEP. Kæp, som han også hedder, som har været nede og spille en kamp, der kunne være afgørende i Vestsjælland. Hvis AaB havde vundet den kamp, så er de blevet mestre i 2014. Den kamp ender uafgjort, så de er lige pludselig afhængige af nogle andre resultater. Det kræver, at FCK slår FC Midtjylland. Og den ender med, at Bolaños hætter den ind i sidste øjeblik for FCK, og FCK vinder 3-2. Så AaB lige pludselig, mens det står helt... helt tomhjertet på Vestsjælland stadion, og får at vide, at de er blevet mestre, hvor at Kenneth Emil Petersen så går så gevaldigt amok, at han faktisk ender med at få en fibersprængning, og ikke kan være med til pokalfinalen 4 dage senere. Altså man husker det selv, nu er jeg ikke OB-fan, men det er også, altså, det er jo stort, ja, når det sker. Det er jo fedt at se begejstringen, ikke? Og det fortæller lidt også lidt om, hvor lidt han anstrengte sig på banen, hvis at han efterfølgende kan skade sig i fejringen af mesterskabet. Perfekt. Han vælger så at tage del i pokalfinalen sammen med alle OB-fans dernede på stemningstribunen. Som Capo, han står med den her megafon i 10 minutter. Han går all in. Og skaber stemning. Og nu spiller han i OB, som vi ikke skal snakke om. Nej. Og det går heller ikke så godt i OB. Nej, men det går heller ikke i OB. Afslutningsvis, I står for en fanklub eller en afdeling. Har stor en. Et lille shout-out til sidst. Jeg passer på med at gøre det for småt her. Ja, OB Support Hasseris på Facebook. Hvis du kommer fra Hasseris og er OB-fan og... har et stort hus. Har et stort hus, og... hvad ellers? Man skal i hvert fald tjene på den gode side af 1 million om året. 9,5. Men meld jer ind. Altså, vi starter med en kontingentordning nu her. Vi skal lige have fastsat en pris. Men, vi holder nogle super flotte fester. Men meld jer ind nu, fordi så er det gratis. Ja. Ja. Og vi har ikke været aktive i rimelig lang tid, men den er der da. Og vi har et flot banner, som blandt andet har været på tur til Belgien og... hold op. Midtjylland, som vi ikke så godt kan lide. Jo. Ja, ligesom resten af Nordjylland, så er vi kun på den Facebook-side, når det går godt. Okay. Jo, ja. Perfekt. Tak skal I have. Selv tak. Og så tilbage til studiet. Ja, det var en ny måde at lave sportsfigurer på. En rigtig god måde. Hvad siger du til det? Nu er du ikke den store... Altså, netop fordi jeg måske ikke er den... Jeg synes, det var super godt. Jeg tænder lige det mikrofon, det er lidt lettere at kommunikere sig. Tak for det. Måske netop fordi, at jeg ikke er den helt så meget inde i sportens verden, er det måske meget interessant for mig at høre det. Og det er super godt indslag med de her unge svende. Mm. Skal vi præsentere et nyt stykke musik? Ja, lad os høre et stykke musik. Jeg tror, vi er nået til The Forest med The Cure. Tale lidt om, hvad der skal ske i næste uge. Søndag den 6. november, der kan man tage på søndagstur på kunsten. Og det er et arrangement, der foregår hver søndag kl. 14. Og det er en gratis rundvisning. du skal kun betale entré, faktisk. Og så bliver du... ja, det hjælper også. Så bliver du vist rundt af en af museets kunstguider. Og det tager cirka 50 minutter. Og søndagens tema i denne uge, det er kvinder i kunsten. Fra dydige damer til labre laver. Mm-hmm. Så det kan være, at man kan bruge sin søndag på. Det lyder spændende. Jeg har faktisk ikke været på kunsten endnu. Aldrig? Nej. Det må vi gøre. Endog, jeg ved, at det egentlig ikke er, fordi det er dyrt. Nej. Og tegne et årskort, eller købe et årskort dertil. Nej, jeg ved faktisk ikke helt, hvad prisen lige ligger på. Så vidt jeg ved, er det ikke meget mere end 100 kroner. Nej. Så vær det... overvej. Jeg ved, de kører også et samarbejde med Utzon. Så... spændende. Vi plejer umiddeligt også at kigge lidt på, hvad der sker i Nordkraft, og i særdeleshed i deres biograf, deres kommunalt støttede intime biograf. Yep. Og i den her uge er der, eller i går var der premiere på en film, den hedder Parents, og det er en dansk dramafilm, som er instrueret af Christian Taftrup. Jeg ved ikke, om det er en turespillerinstruktør, du kender til. Nej, det gør jeg faktisk ikke. Det siger mig ikke lige noget. Det sagde mig nemlig heller ikke rigtig noget, så jeg læste lidt op på det, og kunne egentlig godt se, også efter jeg så billedet, at det godt ligne ham fra, han har spillet nogle biroller i nogle af Sanne Biers film, blandt andet Efter Bryllupet. Ellers så har han haft en lidt mere profileret rolle, hvis man kan sige det, i Lærkevej på TV2, som nytilflytteren Sune. Der var noget med, han var kok, og de begravede nogle lige ude i baghaven. Okay. Ja. Men han er altså også, han har instrueret nogle mindre film, og nu går han altså ind med det her nye projekt og en ny film. Og synopsen lyder som følger. Da deres søn Esben flytter hjemmefra, beslutter Kjeld og Vibeke sig for at flytte i noget mindre. De opdager deres gamle lejlighed til salg og flytter tilbage for at starte på en frisk. Kjeld indretter lejligheden, som den så ud dengang, og sammen genoplever de deres forelskede ungdomsdage. Men hvad der engang definerer dem, findes måske ikke længere, og en morgen tager begivenhederne en drejning, ingen af dem kunne forudse. Og i et interview under filmfesten i München tidligere i år, det vil sige for meget få uger siden, der svarede instruktøren Christian Taftrup på nogle spørgsmål i forhold til, hvor ideen kom fra til at lave den her film. The idea came from a dream I had at night many years ago. I was dreaming that my parents moved back to their student flat, and in this dream they invited me for dinner, and they kind of made out in front of me in their old clothing from the 70s, and it was a complete nightmare, and I woke up screaming, and I couldn't look at my parents for years, or for months, sorry, and I thought that this was a very funny, but also a very sad idea, so I start working on the script from that idea. Ja, lidt obskurt måske. Interessant. Noget af en drøm. Ja, spændende at se, hvad det bliver for noget. Den havde som sagt premiere i går, og den kører frem til den 9.11. Ja. Med en enkelt forestilling hver aften, 20.35. Ja. Billetterne dem kan du købe via kino.dk, eller gå ind på Biffens hjemmeside, www.biffen.eu. Yep. Interessant. Det var sådan set det, vi havde på programmet for i dag. Ja, for har du egentlig været nede og se lysene på Salling? De er blevet tændt nu. Er det det? Ja, ja, ja. Det ser meget, meget hyggeligt ud. Altså, jeg er jo en af dem, der synes, det er sindssygt hyggeligt, når man cykler der i mørket. Jeg ved, det er ikke en bevidst rute, jeg cyklede udenom. Ja, det kommer egentlig ikke så meget bag for mig. Nej, nej, men det er blevet tændt, og der var så mange mennesker. Jeg skulle tilfældigvis lige ned i byen og have en kop kaffe med en af mine venner den dag, hvor det blev tændt. Og vi skulle ind og have en kop kaffe på en af caféerne. Og det kunne vi næsten ikke komme til, for vi havde ikke bestilt bord. Nå for søren. Det skal man åbenbart den dag, fordi folk har åbenbart bestilt bord til, at nu skal de ud og have kaffe, efter de har set lysene på Salling blive tændt. Ja. Så det var ikke lige sådan tændt. Kutyme heroppe i Nordjylland, ja. Som vi ikke vidste. Det kender vi slet ikke noget til. Men det ved vi så til næste gang. Ja, det skal vi. Vi skal slutte af med et nummer, som jeg fik lov til at vælge tidligere. Ja. Man kan sige, at vi snakkede lidt om, hvad The Cure, hvad kendte jeg til det, hvad kendte Emma til det, og man kan sige, at det eneste nummer, jeg lige, hvis jeg selv skulle lige komme på det, så var det Friday I'm in Love. Så jeg tænker, det er et nummer, vi slutter af med i dag. Og mens Emma lige sætter det på, stille og roligt, så vil jeg gerne sige tak, fordi I lyttede med. Gå ind og følg os på vores Facebook-side, hvis du gider skrue lidt ned for lyden. Og du går ind og søger Kulturløs, og ellers så går du bare direkte til vores webadresse, som hedder facebook.com/Emma og Alexander, og som altid har Radio Aalborg, også netradio, hvorfra du kan høre os live hver fredag fra 15 til 16. Tak for i dag, og Emma, hun storsmiler ude fra teknikken og siger det samme. Hej hej.